regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim wiceminister zdrowia o tym, że poprawia się sytuacja z dostępnością leków. Koalicja jest otwarta na wiele różnych środowisk, które można pogodzić, powiedział lider Platformy Obywatelskiej. W serwisie też o tym, czy drony spowodują rewolucję na miarę smartfonów. Do Polski zostały już dostarczone partie leku na niedoczynność tarczycy, którego brakowało w aptekach, powiedział w Trójce wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodał, że dostawy były wstrzymane m.in. z powodu przestojów w chińskich fabrykach. Cały czas pracuje zespół, który analizuje tę sytuację. Widzimy, że ona się poprawia. Coraz większa liczba podmiotów jest już zaopatrzona w te leki, dzięki czemu pacjenci będą mogli liczyć na to, że one będą dostępne w aptece i to nie tylko jakieś aptece, tylko już w aptece blisko ich domu. Trudno obiecać, że każda z ponad 12 tysięcy aptek będzie miała każdy lek, natomiast każda apteka może mieć naprawdę tysiące pozycji w swoim asortymencie, natomiast sytuacja powinna się znacząco poprawić. W poniedziałek ruszy bezpłatna infolinia, w której będzie można zapytać o konkretny lek w danej aptece. Koalicja jest otwarta na wiele różnych środowisk, które można pogodzić, powiedział lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas pierwszego dnia forum programowego Koalicji Obywatelskiej. Tylko na jedno nie może być miejsca. Nigdy nie zgodzę się na wprowadzenie do naszej koalicji polityki transakcyjnej. Jeśli dla kogoś różnica między Koalicją Obywatelską a partią rządzącą dzisiaj polega tylko na tym, ile od kogo można dostać więcej stołków, to nie mamy o czym rozmawiać. Jutro drugi dzień forum. Lider PO zapowiedział, że zostaną przedstawione założenia programowe. Wieczorem poznaliśmy natomiast założenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego lider Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Grzegorzem Schetyną powiedział, że ludowcy będą tworzyć centrową koalicję polską. Decyzję PSL należy zinterpretować jako wolę samodzielnego startu w wyborach, oceniła rzeczniczka SLD. Teraz decyzja należy już tylko do Platformy. Mam nadzieję, że zapadnie szybko, dodała Anna Maria Żukowska. Zamiast kurierów, dostawców czy policjantów drony. Na Śląsku powstaje tak zwany obszar testowy, który ułatwi pracę nad stworzeniem rozwiązań prawnych i technicznych dla ruchu autonomicznych dronów. Pierwszym krokiem było umożliwienie lotów poza zasięgiem wzroku, mówi Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie loty już w całej przestrzeni powietrznej my musimy koordynować. Takie loty muszą być do nas zgłaszane z wyprzedzeniem 7-dniowym. W Katowicach wykorzystujemy drona do egzekwowania i ujawniania przypadków spalania odpadów, jak również zapisów uchwały antysmogowej. Mariusz Sumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Dron, tak zwany nosacz, on już dokonuje analizy konkretnego dymu z konkretnego budynku. Tutaj rzeczywiście jest też olbrzymia rola zarządzających miastami, ich aktywności w tym temacie. To chodzi rzeczywiście o wykreowanie takich, niektórzy mówią, autostrady w niebie. Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych. De facto mówimy o udostępnieniu przestrzeni, wykreowaniu tej infrastruktury, tych dróg, których nie widzimy, ale one będą elektronicznie zaznaczone i do umożliwienia operacji każdemu. Nowe przepisy i infrastruktura dadzą podstawę do uruchomienia zupełnie nowej branży usług i biznesu. Eksperci przewidują, że ruch dronów w miastach spowoduje rewolucję na miarę smartfonów. Jest śledztwo w sprawie wycieku wewnętrznych raportów brytyjskiego MSZ. Doprowadził on do dymisji ambasadora w Waszyngtonie. Nie mam wątpliwości, że w wyniku przecieku ucierpiały relacje międzynarodowe Zjednoczonego Królestwa i że w publicznym interesie będzie, jeżeli sprawca stanie przed sądem. Czytamy w komunikacie Nila Bassu ze Scotland Yardu. Do tego apel do sprawcy. Jak najszybciej się ujawnij, złóż wyjaśnienia i ponieś konsekwencje. Przypomnijmy, kryzys w stosunkach Waszyngton-Londyn zapanował, gdy tajne raporty sporządzone na przestrzeni kilku lat nagle zostały ujawnione. A w nich krytyka administracji Donalda Trumpa. Według byłego już ambasadora administracja ta miała być niekompetentna i chaotyczna. Donald Trump zareagował, nazywając ambasadora bardzo głupim człowiekiem i sugerował, że nie chce z nim utrzymywać kontaktów. Administracja w Londynie zdystansowała się od treści raportów, ale broniła prawa ambasadora do sporządzania szczerych i poufnych analiz. Ale po kilku dniach Kim Darroch odszedł ze stanowiska sam. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, Wojtek Mazowiecki, kłaniam się nisko. Jazz fajny jest. Od teraz do godziny 23 kolejne letnie wydane naszej audycji, którą realizuje dla Państwa Renata Szewczyk, wydaje Piotr Kordaszewski. No i po pierwsze czekamy na Państwa aktywność na social mediach, Instagram, Facebook już odpalone i dyskutujemy o muzyce, o festiwalach, o lecie, o pogodzie, o czym chcecie. Ezra Collective dzisiaj na początek i to drugi bardzo podobny początek, bo w zeszłym tygodniu też zaczęliśmy z płyty We Art Here, wydanej przez Bronzewood. No i w tym tygodniu również kojarzy mi się to troszeczkę z albumem też Mejszy, której słuchaliśmy w zeszłym tygodniu. Tutaj Femi Kaliosa, również lider zespołu, gra na perkusji, choć filarem na pewno można było powiedzieć, że jest w zespole Ezra Collective również Joe Armond Jones, którego słuchaliśmy w poprzednich audycjach. No, dużo się tu dzieje, dużo inspiracji, bo panowie czerpią z bardzo, bardzo różnych źródeł, bo we swoich bio piszą o tym, że i Bob Marley, i Fela Kuti mieli wpływ na to, co robią. Twierdzą również, że jest to gorąca, taka współczesna, parząca wręcz wersja Eye of the Hurricane Herbiego Hancocka, że jest tu funk and bass. Jest bardzo, bardzo ciekawa mieszanka, ale bardzo współczesna. Współczesny Londyn, bardzo jazzowy, eklektyczny, na pewno nieortodoksyjny. To jest jazz 2019, co najmniej. I na pewno patrzący w przyszłość, mówiący, jak będzie to mniej więcej wyglądało. Dzisiejsza audycja będzie w ogóle mieszanką takiej bardzo smacznej klasyki. Takiej w najlepszym wydaniu, wydaje mi się. I nowości. Nowości, które czerpią z klasyki, ale wyznaczają nam dziś kierunek. I to jest wspaniałe. Ale teraz, skoro już powiedziałem o klasyce, no to nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z Państwem utworem pod tytułem CC Strat, grupa The Meters i chyba jedna z najlepszych linii basowych, jakie zostały zagrane. Słuchamy The Meters, Jazz Fine Jest. We'll be right back. Meters. No, po raz pierwszy w Jazz Fajny jest, ale może i nie po raz ostatni. Do takiego funku można wracać. Założyli się w 1965 roku. Na basie w tej kapeli gra George Porter Jr. No, udało mu się, trzeba przyznać, że pięknie z tą gitarką tutaj razem współgrają. Powtarzając to ostinato w kółko i w kółko, to się wkręca na maksa. Uwielbiam takie granie i z wielką przyjemnością, jeżeli tylko Państwo zechcą, co jakiś czas do takich smaczków będziemy wracać. CC Strat. Taki nosiła tytuł ta piosenka. W zasadzie bez głosu, ale jakby nie było, to była piosenka. Taką miała formułę, choć teraz formuła będzie zupełnie inna. Pięknie wydany, wspaniały winyl. Oryginalnie wyszła ta płyta w 1973 roku i chętnie zdobyłbym to pierwsze wydanie, ale mam to z 2012 roku. Powtórkę od Columbia Music on Vinyl. Taki cykl tych reedycji nosi ten tytuł. No i tutaj utwór otwierający będzie nam grał za chwilę. Płyta pod tytułem Sextant. No, fani jazzu pewnie już wiedzą, że będzie to jeden z bardzo ciekawych albumów Herbie Hancocka, który to, podobnie jak Miles i wielu innych, całe życie poszukuje, bo jest z nami cały czas, wymyśla różne fajne rzeczy, ale to jest wspaniałe, jak on w tym albumie przewidział, jak wiele, wiele lat później będzie brzmiała muzyka elektroniczna, bo myśmy, no może kilkanaście lat temu, ale z kolegami na przykład z Niewinnych Czarodziejów, siedzieli i sobie zapuszczali takie smaczki. Można też Niemena na przykład tak posłuchać i też czasami potrafi zaskoczyć. Brzmi jakby to czasami jakby to był występ jakiegoś totalnie pojechanego zespołu na tegorocznym Tauron Nowa Muzyka na przykład. No i tutaj jest podobnie, ja uwielbiam. Ten track to jest utwór pierwszy, Rain Dance. Proszę sobie przygasić światło, zamknąć oczy, cokolwiek i po prostu pozwolić sobie odpłynąć, bo to będzie dobre 9 minut teraz z Herbie Hancockiem i jego sextantem. Proszę bardzo, płyniemy. Thank you. Jane Dance, Herbie Hancock z płyty Sextant. Wow, to jest odjazd. Powiem tak, w 73 roku panowie mieli bardzo ciekawe pomysły i byli bardzo, bardzo kreatywni. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj Herbie Hancock oczywiście przy Fender Rhodes piano, ale również mamy tutaj różne inne urządzenia elektroniczne, między innymi, proszę Państwa, arp, syntezator i wiele, wiele innych. Do tego Benny Maffin gra na saksofonie, bas, klarnecie, co tutaj również było słychać. Eddie Henderson na trąbce, na flugelhornie. Do tego Buster Williams na basie, ale z wow, i również na akustycznym. Billy Hart na perkusji. W takim składzie panowie byli w stanie wyczarować takie cuda. Istny odjazd. Ja przeniosłem się gdzieś do innej galaktyki chyba nawet. A tutaj kosmos ma do zaoferowania wiele, prawda? A państwo, jestem ciekaw, gdzie wylądowali, a gdzie państwo spędzają wakacje, tak żeby wrócić na Ziemię i zagaić jakieś kolejne dyskusje i tematy na social mediach. Zapraszam na Instagram i Facebook Wojtek Mazowiecki jak najbardziej do komentowania dzisiejszych zdarzeń muzycznych, ale i naszych letnich wycieczek festiwalowych i nie tylko. Teraz po Hancocku chcę państwu zaproponować moim zdaniem współczesną wersję właśnie takich odjazdów, bardzo mocno wyrastającą z klasyki, bo tutaj słychać echa nawet Sun Ra, który jest jeszcze starszy niż Herbie Hancock. W zasadzie w tej tradycji szukania w kosmosie wspaniałych inspiracji. No to teraz Comet is Coming i Shabaka ze swoimi nowymi kolegami pokaże nam, no, jak to się robi teraz w Londynie. We'll be right back.

w jazz fajny jest. Jak to się Państwu podobało? No, we trójkę grają tylko. Przed chwilą mieliśmy sextet, teraz trio i jest ogień. No ale takie są możliwości współczesności. I tak to się robi w Londynie, jak już powiedziałem. Dobrze, to teraz bardzo dziękuję za komentarze. Jedziemy dalej. Na chwilę się wyciszymy i płyta, którą lubię, i zespół, który bardzo lubię, również występował często w Londynie. Cranbin i Lady and Man. Na wyciszenie. Panie i panowie, to jest jazz fajny, jest w trójce. No, mam nadzieję, że się Państwu dzisiaj podoba kolejna lipcowa audycja, która już się musi kończyć. To jest najsmutniejsze w zasadzie, bo ja też się zawsze świetnie z Państwem bawię i chętnie tutaj też puszczam takie i nowe rzeczy, i takie klasyki jak za chwilę, bo będziemy kończyć wspaniałą płytą. 66 rok, Blue Note Records i album Dona Cherry'ego, Complete Communion. Ten utwór w oryginale trwa prawie 20 minut, z hakiem nawet. No, Don Cherry to wspaniała postać. Współpracował również z Krzysztofem Pendereckim, ale o tym może innym razem, bo dzisiaj chciałbym Państwa zostawić w tej takiej kosmicznej, wspaniałej, jazzowej muzyce i w tej aurze. Dziękując Państwu bardzo za obecność, za komentarze na Instagramie, na social mediach. Kłaniamy się nisko. Renata Szewczak przy konsolecie, Piotr Kordaszewski, wydawca, Wojtek Mazewski przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu, życząc wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i niech moc będzie z Wami. Słyszymy się za tydzień. Thank you.